Радыотэатр. Лепшая. Шчырае прывітанне ўсім слухачам канала «Культура». З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок, а таксама найноўшыя радыёспектаклі з нашых багатых фондаў. Пад знакам 95-годдзя беларускага радыё мы працягваем знаёміць вас з літаратурна-мастацкімі аўдыятворамі, запісанымі ў 21-м стагоддзі. Як і абяцалі мінулым разам, сёння звернемся да пастаноўкі 2012 года «Адгукніся, браця» па п'есе Георгія Марчука. Спектакль прысвяцілі 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Адпаведна, менавіта гэтая асоба ў цэнтры ўвагі твора. Сёння вы пачуеце першую частку пастаноўкі, над якой працавалі рэжысёр Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Называю зорны склад выканаўцаў і іх ролі. Настаўнік Кастусь Міцкевіч, малады Якуб Колас, акцёр Андрэй Кавальчук. Кастусь Падлетак, актрыса Таццяна Гуляева. Маці, народны артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік. Бацька, артыст Александр Гарцуеў. Дзядзька Антось і дзед, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Сцяпан Гонтар, акцёр Алексей Чарнігін. Шаптуха, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нявеста Кастуся Міцкевіча, актрыса Святлана Зелянкоўская. Дожджык, старшы наглядчык Астрога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Алесь Галубовіч, піцерскі рабочы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак. Зняволеныя, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін і Уладзімір Мішчанчук, а таксама акцёры Александр Жданович і Алексей Чарнігін. Садовіч, настаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашчанка. Удзельнікі настаўніцкага з'езда, артысты Алексей Чарнігін, Міхаіл Кіцель, Максім Брагінец. Дзед Алешка, акцёр Вячаслаў Галуза. Лучыфанскі, губернскі інспектар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Прыстаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў. Яблонскі, свяшчэннік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Шароў. Музычнае суправаджэнне на цымбалах, лаўрэат міжнародных конкурсаў Вераніка Прадзед. Такім чынам, ваша ўвазе першая частка радыёспектакля «Адгукніся, браця». Прэм'ера адбылася на першым нацыянальным канале беларускага радыё ў снежні 2012 года. Нашай душы зерні ёсць хараства. Аб ім каску складаю цішы, колас нівы, трава, Не ў адным толькі сэрцы людзей іскра праўды гарыць. Аб ёй песню пяе салавей, аб ёй рэчка журчыць. У той песні шырокай, як свет, чутны ветры і гром. Дык прыміш ты прывет, свет бязмежны, мой дом. Да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Радыёспектакль «Адгукніся, браце». Колькі разоў папярэджваў, не хадзі ты далёка ў лес. Ну, згубіцца хочаш? А чаго ты маўчыш? Не чапай ты яго. А то ж хлопец урадзіўся. Костя, хадзі сюды. Он зноў якага там стрэл? Стрэл дзеда. Каго? Хто? Сцяпана Контара. Каханы, кажа мне пан, я еду да сябра абетаць, а ты садзіся вярхом на каня і колькі лесу аб'едзеш, пакуль я паабедаю, увесь табе дарую, ты добры слуга. Як угледзеў пан, колькі я таго лесу аб'ехаў, аж за галаву ўзяўся. Вось што, каханы, цяпер палезь на дуб і паглядзі, як многа ў цябе лесу. Палез я на самы верх, а пан і кажа: ну, мой каханы, закукуй, як зязюлька. Закуваў я, а ён бух, стрэліў. Так я з прабітай галавою упаў, адпомсці за мяне, пакрыўджанага. Як? Каб ведаў, параіў бы. Памятай, хлопчык, нічога з зямлі абыяк не знікае і абыяк не з'яўляецца. Цябе Бог выбраў клапаціцца пра нас, пакрыўджаных. Памятай. Ну, паслухалі байкі, а гараваць трэба. Го, Костусь, бяры граблі і хадзем з намі. Прывучайся, брат. Добра, бацька. Хата. Солнце тонкой, у траве густой, спей, одинокий, голос сиротой, ці то птушка Божа кинула зерно, ці то занеслося бураю яно. Сушить яго сонца, хилить ветерок, ныє сиротинка, плача колосок, плача, что даремна тут расте в глуши, что нигде не взглядишь родная души, что яго зернятки птушки подяубуть белую соломку, ой, ветрыки побьють. Мама, а чому у вас завсюди такі сумні пісні? Хто ж його ведає, синочек? Такі передала мені моя мати, а йой я є мати. Пісні жальби. Дайте лепій у дядьки Антосі спитай. Батька, а на завтра ми підемо косить? А завтра неділька. Грех робить. От колись неділька була живая і ходила. Так, стрелі її люди і жахнулися. І вона була вся у криві, посечаная, поколотая. Ай, що з тобою, неділька, питають? А гэта ви самі виноватыя. Не шануєте мене, не хочете святіць, а у мене ад ваших ножов на теле знаки застаюцца. Калі так і далей буде, дык хутка памру, і ви страціце один і вольний день. Правильно, батька, розказую? Усе як належить. А дід неяку неділю дрова сёк. О, старое, што малое. Мо зато я яго колись Бог і покарав. Кульгає. Птушка перед сном співає. Можна я пойду послухаю? Можна, можна, синочек. Птушечка, начиня вольница. Расскажи, про что спеваешь? Зараз я тебе расскажу. Линды бьё. Детка, чуешь, во, спеваем. Ты не чуешь, детка, вон. Куды, куды ты, Кости, куды? Девак. Мажуся грозею і наполохую деда. Боже наш, батька ваш на небі став, чарчею пекло збрав, нам деду дав. Станьте при мне, анёлы мае. Я анёл! Свят Господь! І батька, і маці, і кума, і хрестичель! Ой, ой, ой, помилуйся меня, А ты это, ты поганец, вот хитрец, вот лайдак. Ты это, ты, ты лайдак, и я тебе так. Thank you. дядька Антось. І йшов чамборик через панський дворик. Знайшов молоток і топорик. Рок чи качан? Качан. Я кажу качан, ти кажеш качан. Я знову почав. Ішов чамборик через панський дворик. Знайшов молоток і топорик. Рок чи качан? Рок. Іди за порог. Дядько, що ти робиш? Ой, качку. Ой, скуплю качку. Ой, вчися, вчися, Костусь, покуль я живий, як треба на полюванні ходити. Не поспів я стрельбу зняти, як одна качка скочила на берег і каже: «Забій мене, забій мене!» А за нею і другая, ну а третя вже за компанію. Ти так і нашого півня зможеш забити. Бач, брикає ще. Ти, дядечка, так не можна, чуєте? Там на полюванні, а тут ко мне сміх. Костусь, Костусь, Костусь! Ён больш разумнейшы за нас будзе. Ён зусім не такі, як мы. Залаты хлопчык наш Костусь. І здарма бацька даў яму срэбны рубель за вершык «Вясна». Ну, послухай, будучыня Костіка хвалює. От не дай Бог йому лесніковую службу. Вартуй чужого, ходи по чужим, живи не у своїй хаті, а гризіся со своїми. Ну, от і виходить, і сам не свой. Нудно йому тут з нами, нудно. Ну, що ви такое говорите, тата? Бачу, ти народжений для іншого. Хоть ты рупный и старанный, а про свое думаешь. Все тикуешь, каб одному застаться. От земли дорвался про знавуку. И шкода будет, коли до неба не услетишь. Ну, я меркуешь, Антосик. Ты разумно зробил, что не женился. Я вот наплодил полную хату. Девок, ну девок поберуть, а хлопцы упрымы. Прымачи хлеб собачий. Да и все лепш. Чем ніякі. Мне і перед тобою, Антось, соромно. Все караю себе, браті, мот твоє щастя я знішу своєю голотой, своєю сям'єю. Да ну що ти такое гамоніш? Да у мене радость у гэтым житті, що дітки твої вокол мене, що цікаві їм, потребні, а то і щасливі. Нехай Косик ідзе ў навуку, унясь вішу семінарыю. Падцягнем Міхал Тужэй папрускі. Наш век ўжо канчаецца, а ён можа, што людскае ўбачыць. Дзякую, Антоці. Памру я, сынок, мусіць быць у хуткім часе. Тата, ну, ты ж, ну, тата, што вы такое кажаце? Жаль вялізны да ўсяго жывога напаў. Лавілі неяк з Антосім рыбу. Дык ухаплю руку мянька. А душа патрабуе назад у ваду выкінуць. Шкада робіцца. Памру. Теперь твой дом. Колокольчики мои, светики степные, подъем! Новенького провели. Вот что приводил пана. Ну что? Давай улазим на светковать. Почекай, рыжий. Кто будешь? Костусь Мицкевич, наставник. О! Наставник. Ось я на царская ласка, уже и наставником садить. Добро, вучить будешь, вучить. Дети есть две истины, Бог на небе и царь на земле. Тихо, тихо. Давай ритуал. Наш? Наш камерный. Мур. Мур, давай. Музыку. Так. Увага, увага. Всем за цели нума! Давай! Не хвалюсь, это достанешься! Ничего гидного не будет! Ношение человека на одних пальцах! Ну, тримай его! Я завязываю! Давай! Может, больше завязывать, а? Привыкай! Перекинуть в карцер, придется сидеть завязанными очима, как не заговорить его! Правы якія, маеш? Ой. Правоў не пазбаўлены. Ось толькі хлопцы мяне нельга цяпер выбіраць у дзяржаўную думу. А што? Браткі. Настаўнік лічыць умее лепей за нас. Чытаць таксама. Выберем его кухара. Як гэта? Згон. А як гэта? Ого, на душу даюць 10 копеек. Так что умудрайся сало купить, крупы, капусту. Кухаром, ну. Як, подороже. Дякую, жить можно. Не страшными подались тебе конокрады, политики, криминальники. Покуль не. Сдается веселый народ. Это еще цацки. Мне дык баньку готовали лыжками по голым пузе. Колокольчики мои, цветики степные. Ты заткнись, ты падла, а то забью. Ныя про гэтыя колокольчики. Да не ныя. Падла, самотно, браточки, сумно. Там недзе жыццё, а ты у каменной торбе тут, а? Мур, ну давай. Говорила сыну мать, не водись ворами, все перкадорку сошлет, скроет кандалами. Говорила сыну мать, не водись ворами, все перкадорку сошлет, скроет кандалами. Ходи сюда. Давай знакомиться. Голубович Олесь, питерский рабочий. Костусь Мицкевич, наставник. Ну и кольки дали? 3 года. А я свое амаль от барабанил. І за што цар бацюхна разлаваўся? Па указу яго імператорскай вялікасці. О, віленская судовая палата па крымінальным дэпартаменце. Перад вамі, господа суддзі і господа саслоўныя прадстаўнікі, вся мерзотная дзейнасць злачыннай групы. Ой, паставіўшы перад сабой мэту разбурэння дзяржаўнага ладу. Вы пытаеце доказы. Вось яны. Статут Усерасійскага саюза настаўнікаў. Адозва, пісаная яго рукой. І пратакол пасяджэння. О! Між намі адозва была пісана не маёй рукой. Знаёмы ход. Спатрэбілася скінуць з царскай дарогі небяспечных людзей, а заадно і такіх, што ў пэўны момант могуць стаць небяспечнымі. Настаўнікі? Няўжо настаўнікі могуць пагражаць царызму? О, калі ты сам убачыў, што лад жыцця несправядлівы і адкрыў таму сяму вочы, дык так пакрысе і ўсе людзі стануць ведушчымі. А гэта і ёсць жывая пагроза царызму. Даруйце, а што ў вас з рукой? Ну, яшчэ ў 1905 годзе пакалечылі. Як там цяпер? У Піцеры. Я лезь пра гэты горад толькі марыў, але ж ніколі не быў. Будзеш. Першая рэвалюцыя не атрымалася. Другая вызваліць народ. Пабудуем сапраўднае шчаслівае жыццё. Прыедзеш і ты. У Піцеры не сядзяць, склаўшы рукі. А чым ты думаў, калі яны неслі цябе? Аб чым думаў? Мірна! Сядь на паверку! Тихо! Петров! Я! Юзефович! Ёсць! Шуста! І я! Голубович! Я! Рыбаков! Ой, там прийшли! Забейте! Шберзон! Теперь я! А я мальчик на чужбине, позабыт от всех друзей, позабыт, позаброшен с молодых юных лет. Сиротою я остался, счастья доли меней нет. Ой, умру, похоронят меня. Где могилка моя? Да никто не узнает, да никто не зайдет. Только раннею весною соловейка пропоет. Лист. Дарагія мае, любыя, даруйце, што так доўга не пісаў з таго часу, як мяне пасадзілі ў астрог, нават не паклапаціўшыся пра доказы. Ёсць вялікая радасць. Дазволілі пісаць. Мы маем паперу і чарніла. Не хочу, не могу описывать вам мои сумные камерные деньки. Хапая тут и здеков, и дикости. Есть, правда, сярод арештантов и неблагие люди. Дед Юзафович нечем подобный на нашего деда. Посябровал с питерским рабочим Олесем Голубовичем. Есть с кем душу отвести, а в основном сам насам. Не крыўдуйте, коли проезжал до вас семинары, цурался и больше часу проводил в одиноте, теперь только мары и думки про вас, мои любые и родные. Караю себе, что мое зневоление может накликать и на вас беду. По крысе пишу, не издивляйтесь, не могу уже жить без вершу, так что прошу любить и жаловать. Дымом пойде, все лихое, все, что душит нас и гне. Вер, брат, житье золотое будет в нашей стороне. А зараз бывайте, чую, тупая на побудку наглядчик, а ён у час в обыску моей вольности злиже, як чорт языком. Моцно обдымаю вас, целую всех, кастусь. Стихнув шум на коридоры, не чутно оговорки, на замок заперты крепко тесные коморки, не звенят железным звоном тяжкие кайданы. Злостно, дико позирая этот дом поганый, щельно телом человечем поукрываны нары, тиснуть груди арештантам, томить бедных мары. Сон тревожный в спертым дусе не дае спокою. Эх, як марно пропадая, житье молодое. Светит лямпа нудным бляском, а вокруг тихутка, а праз краты не побачиш воком ні чагутка. Хіба бляск убачиш бледний, як ліхтар мігає, де за вуглом ветер вольний пісню заспіває. Я и кажу, за свое старание маешь попихание. Что ж робить, Антос? И мне нашу хатку покидать не хочется. Да ему Бог дасть, на новом месте ебеть выпаде менее. Скажи, люди, фурманки на дворе. А не шеп только справа. Кажу на этот участок, кольки сил утрубили, и покидай черту лысому. Такая наша житка, Антосе. За тебе и думают, за тебе и выбирают. А? Пойдем. Пойдем. Пожал, сынок. Хороший? Не. Это, сынок, подарунок деду твоему. Так он же помер. Ну, помер-то так. Ты душа его не померла. Вось тут кавалочек хлеба с солью. Мы съедем. А душа ягоная повинна что подъесть, поколь не з'явятся новые господары. И дедова душа будет лед отсюда кормиться? Буде, сынок. Буде. Дед. Смачно. Вельми, внучек. Поле пахнет кветочками. Ты не цурайся мне, подойди. Это я на земельце был часом недобрый, буркливый. Ну, а что ж ты мне старому, думал хлопчику, сказать? То и, детку, что никому, тебе только можно знать. Я б хотел скорей померти. Дед, помрешь, и я помру. Жить тебе, мой хлопца, треба. Ты малый еще, дитя. Расквітнее твоя глеба. Прийдет час твоего життя. А тебе тяжко там, деду? Тяжкого нема ничего. Только сумую надо. Чего, деду? Не треба было вас так рано покидать. Не слухав Бога, не просив пожить. Пам'ятай, Костик, ніколи нікому не кажи: Боже, я стомився жить. Лепш за родную сторонку ніде нічого нема. Я пробачення у тебе, дід, хочу просить. За что? Это ж я тебе часом лупцевал, где треба и не треба. Не, ты не памятаешь. Ты уже тогда помер и лежал вот тут, посередине. А я прибег и над тобой зарагатал, кажу: ну что, старый, теперь меня за ухо не потянешь. Ты даруй мне, дед, я тебя любил. Ну, не будем памятать горшее. Живи, внук, на радость людям, каб неводная душа от твоего життя не плакала, и все. Ты мне лепей песеньку заспевай. Тяжко мне тут без песен. Ох, як тяжко. Я не умею. Не умеешь? Чи не ведаешь? Не ведаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ни барака, ни і барака. Як же так жити можна і пісень своїх родних не ведать? Костусь, Костусь, ай-яй-яй-яй, бывай, Костусь, бывай, як же так не ведать своїх пісень, бывай. Деду, я вивучу пісні, чуєш? Чуєш, родний мій? Бувай! Я проспіваю тобі много пісень, обіцяю, дід! Віриш мені? Га! Адгукнися! Обіцяю, діду! Обіцяю! Рушили з місця, його бігай, шукай. Не прийде, дід. Не чекай. Ось коли ми з'їдемо, тоді прийде. Ну, пішли, синок. Завея. Хотів спитати у тебе, чи є це слово? Вер, брат, життя золотое буде у нашій стороні. Откуль ти їх ведаєш? Про сон ти їх сам і говорив. А, моє. Поет? Хочу їм стати. Правда з волі доходять вестки, що у Вільні підрихтована перша моя книжка. Віншую. Щиро віншую. Гэта перамога. Ти навіть і не уявляєш народної мови свого поета. Ну, рановато, рановато. Я ще віншувати. Слухай, я про що Олесь спитати хотів. Ти большевик? Большевик? А ти? По щирості? Відомо, по щирості. На розстанях. Да пора, брат, переступіть гэты порог. Одинае верное вучэнне об революції – это марксизм. Марксизм! Раю табе до усяго сэрца. Ознаёмся и глыбока засвой гэту навуку. Марксизм! Навуку? Ой, гэта не так лёгка. Я сьогодні покидаю турму, Костусь. Щасливий, що і казати. Ти ході вже їй бубніть про гэтую партію. І гребні на себе! Дай спокій, падла! Наївся сало, так не спиться! Ти не спиш? Ні. Кастусь, скажу тебе на развітанне. Ніколі не адступайся ад народа. Паэт павінен выбраць, з кім ён і ў імя чаго нясе людзям свае словы. Ай, зараз ён цябе павучаць пачне, як абуджаць, выхоўваць і весці на апошні штурм царызму. Себе хатай. Дайте спакой. Дайте спакой, хоць у турме. Я стаміўся ад вашых прамоў, агітацый, абяцанняў. Зварі, як сварі. Не звяртай увагі. Ён не вінаваты, што пакуль не разумее, хто ён і з кім. Прасторы воля там, але не нам яны. Не нам. Хутка, хутка адбудзецца вялікі сход. Бура, не заставайся ў баку. Сонце сходзіць і заходзіць. А в тюрьме моей темно. Дни сухоты, дрымоты, прападзіце, у балотах сядзіце, дзетак не пужайце, старых мінайце, каб цела цешылася, галава радавалася, а сэрца спявала. Згінь, згінь, нячысты дух, на балоты, на мхі. У імя Отца і Сына, і Духа Святога. Амінь. Попрасіў вынесці на вуліцу. Костику, нічога не пішыце, каб лішне не перажываў. Дзякую вам, хлопцы, дзякую. Ой, хораша, сонейка жаўрук спявае, Господі, сіла небесная. За што ты мяне напаследак хараством зямелькі адарыў? Грэшны ж я. От скажу вам, жыць яшчэ Міхал будзе. Міха, Гэтая параня все не соломе, одна сарамата. Треба, як старые вучили, раз хамут протягнуть. Ну, Антось, ну, давай и раз хамут, давай. Чеши на парку, ты щеми, хворобы сухоты сзаду, а здоровье спереду. Антош, Антош. Слухай, слухай. Кобылка горує, хвороби не чує. Как тебе, человек, в ее век? Ну, герой, дышать легчей? Легче. І дякую Богу. І слухай, я тут поляжу, поки Сонійка, а ви, думаю, нешто по господарці там зробіть треба, діток накорміть, каб день дарма не пропав. Ідіть, хочу один поляжати. А, ну добре, добре, поляжіть. Хлопці, дякую Богу. Я беду наведу, я беду отведу на лясы, веросы, на бары, амшары, на горы, на моры, на пустошь облоги, на безлюдь дороги, у пушчи, у гушчи, у чистое поле. У гиблые роли, у нетры глухие, у пахны немые, от сердца, от дому. Лихое лихому. Даруй, тата. Даруй, родный. Не змог приехать на твоё пахаванне. Телеграму атрымаў не ў час. Пакуль даведаўся, што вы адышлі ад нас. Прыехаў, а цябе ўжо і пахавалі. Даруй. Моя вина. Годи, сынок. Годи, встань. Давай про живое поговорим. Як ты там? Дяти учу. Деток, добро. Слухают детки? Слухают. Мусі быть ты добрый наставник. А я тата. Про тебе им рассказываю. И про дядьку Антося. И про мать. Про наш лес. Про родину. Про нас. Ну что ж, им цікаво слухать. Цікаво? А я, сынок, караю себе за то, что мне свою гордость пришлось принизить, коли за тебя просил Радзівілаў. Каб у семінарыю взялі на казённы кост. За сваёй сабачай пасады в облік чалавечы траціў. Што пра тое гаварыць, што было? Імя тваё я паважаю, шаную і шанаваць буду ўсё жыццё. Падыдзі да мяне. Прабівай дарогу сам. Ты бачу, шкадуеш чалавека, ўсё жывое. Прагнеш памагчы слабаму, простаму, неадукаванаму, зняважанаму. Вучыш любіць зямельку родную. З гэтым усіх пераможаш. Некаторыя на свеце без Бога, хто пры грошах ты ўладзе, сябе нібыта за соль зямлі лічыць, і няхай так. А ты, вадзіца крынічная, бо наядуцца людзі солі такой, потым толькі век вадою ратуюцца, каб не скамянець. Пачытай мне, сынку, зноў той верш, як колісь. Чытай, сыночак, паслухаць хачу. Спявай, коснусь. Вобразы милые родного краю, смуток и радость моя, что мое сердце до вас порывая, чим так прикованный я к вам, мои узгорочки родного поля, речки, курганы, лясы, полные смутку и жальбы недоли, полные сумной красы. Толькі я лягу і вочы закрыю, бачу я вас пред сабой. Тихо праходзіце вы, як жывыя, зяючы милой красой. Чуецца гоман мне спелыя нівы, тихая жальба палёў, лесу высокага шум гуд шчаслівы, песня магутных дубоў. Вобразы милыя, вобразы смутныя, родные вёски и люд, песни тягучие, песни покутные, бачу и чую вас тут. Дети, сдается, тут был сынок. Сынок мой, я чув его голос. Костусь! Костусь, отгукнися! Сынок! Там за заслоной, за гэтай стежкой замкненной, няўжо пустэлі мрок разліты, конец остатний, ноч нябыту. Михалу вусцішна и жутко, и сердце стукае у ім путка. Ох, страшна гэта ноч пустэля, яна ў пякельны мрок застеле, яго жыццё і гэты свет сатрэцца, згіне яго след у тым сусветным праху смерці, як бы і не жыў на гэтым свеце. Ён чуе страшнае тамленне, яго жахае зніштажэнне, ён хоча жыць прэч цені мроку, там сэрцу цяжка, цёмна воку, і гэта там ён адпачыне? О, не! І кроў у жылах стыне, і сэрца ў страсе замірае, і пот холодны выступае. Якая гэта недарэчнасць? Хіба ён жыў? О, вечнасць! Вечнасць! Як зразумець цябе і змерыць? І каго слухаць? Каму верыць? Міхал ахоплен цёмнай хвалі, не хоча думка ісці ўжо далей, ён хоча сцішыць жудасць тую, ён прагне чуць душу жывую. Ну што ты, маці, ты прысела? Да жонкі мовіць ён не смела, а вочы просіць спачування, жывога слова, спагадання. Ёй так сама не салодка. Коротка песня ты, коротка, и засихаешь так не у часе. Болить ее из сердца об Михасю, Яна адгадвае душою, у якім ён цяпер настроі, і цяжка ёй. Яна ўздыхае, ідзе, сябе перамагае, і горла ціснуць ёй залозы, і волі, волі просяць слёзы. Памру я, Ганна, кажа ціха, дайшоў да дна свайго келіха. Міхась глядзіць кудысь далёка, і нудна ёй ад тога ўзроку. Надзея гіне рэштка тая, і большы смутак пашыбае. Міхал здзівіўся, ён не тое хацеў сказаць, а штось другое, ды так сказалася. Ну што ж, не думай гэтак ты, не боже. Ці мала людзі так хварэлі? Хварэлі годы, не нядзелі. Такіх здарэнняў вельмі многа. Але ачуньвалі нічога, і ты, дасць Бог, на ногі станеш. Таройдзе ліха, ачуняеш. Міхал глядзіць ёй пільна ў вочы. Штось расчытаць па твары хоча. Але з усмешкаю крывою трасе адмоўна галавою. Пацеха знаць яму малая. І погляд дзесь ізноў блукае. Але не тут, а там, далёка. Слязою мгліцца яго вока. Ён штось яшчэ сказаць імкнецца. І цень на твар яго кладзецца. Якая вясна на вуліцы. Як лічыце, хлопцы? Дружная ці кволая? Ой, сволата, не лезе душу. Да якую ўжо Бог паслаў, а ўсё адно не наша. Ну не да, наша. Браткі, ну да! Аж грудзі лопаюцца, дзед яго барабан! Гэй, кажы, ты паэт? Потешил бы народ православный. Давай, не стань. Я не умею тешить. Ну, расскажи. Крылдуй, мы тебе поважаем. Давай. Хоть что-нибудь расскажи, ну, расскажи, наставник. Богом прошу. Ну давай, да давай, Мицкевич. Ну громадство просит. Просит. Добро. Расскажи. Добро, хлопцы. Только не про весну. А что, к чему? Про осень. Осень? Добро. А ну и хай осень. Эх. И погодка стоит на полесье. Теплыня, тишиня, ясность. Золотая червень листов нерухливо звисая на купчастых галинах высоких вяз. Темные ночи тоят некий урочистый спокой. И небо нижей нахиляется до земли. А квятистые зоры, бы дыяменты, усыпаюць усё неба, дрыжаць, пераліваюцца колерамі вясёлкі, аб чымсьці бязмежна вялікім гамоніць тваёй душы. У сіній смузе песцяцца далі. Эх, пагодка, пагодка. Растравіў душу. Ой, не кажы, братка, не кажы. Это ж трэба так. А ўсё ж такі прыгожы. Ну, майстар, бачна адразу. Чалавек яшчэ той, бом. Добрый день, Кастусь. Добрый. Цікава. Скульпаненка ведае мое имя. Секрет. Пробачьте. Мне здаецца, я вас не памятаю. Все может быть. Вы тады у Пінску были заняты селянскими справами, а я вас запомнила. Цікава. Дзе і пры якіх абставінах? Магу нагадаць. Вы чыталі гучна і, як не дзіўна, без хвалявання. Я і цяпер памятаю першы сказ той петыцыі, напісаны вамі пану Скірмунту. Несправядлівасць, што чынілі сялянству паны і чыноўнікі, той цяжкі стан, у якім апынулася яно, і гэтак далей. Мы патрабуем адмовіцца ад незаконнага карыстання нашымі затокамі і сенажаццю. Вось і гэтак далей. Так, так, так. Але ж мяне неўзабаве па згавору пану перавялі лічы, прагналі аж па тыгуме. Дык вы былі на тым сялянскім сходзе? Так. Здаецца, я успамінаю ваш твар, колер вашай вопраткі, белы шаль, ваше імя. Не называйце яго. Я шчаслівая, што вы памятаеце. Всё так. Чакала і ведала, што лёс нас абавязкова сутыкне яшчэ раз. Ты шо? Дед яго барабан, заснуў ці што? Вочы заплюшчыў бы святы. Бабу успомніў. Мне людзі разумныя баілі. Усе паэты крыху не пры сваім, як наш. Стане упрэцца вачыма. У бабу! Ды дзе там, каб у бабу? Дык горам не ведаў. А то, браце, у сцяну і з гадзіну думае. Хлопцы, хто сёння наглядзе? Дожжыка чарга, каб яму ні бабы, ні сцяны не бачыць. А ну, давайте пацешымся. Давай. Нашу. Любимую. Любимую засмалим. Давай. А ну, бери лыжки, бери. Давай. Хлопцы, бери лыжки, давай. Ну что, починай. Дрэнна маё жыцце, ўсё ідзе не лад, і крычаць не ўсюды, а садзі назад. Боже, ты мой милы, баюся я, як гад, толькі дзе не ткнуся, а садзі назад. Трапіў раз у горад, быў якраз парад, лезу я наперад, а сядзі назад. У засеках пуста, жыта выбіў град, дай старшынька суды, а сядзі назад. Хлеб прыслалі ў вёску, там галодных шмат, пруся я з бяшэчкам, а сядзі назад. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год, прыязджае прыстаў, выхадзі ўперод. Гэта ты, мерзавец, збунтаваў народ. Эй, гарадавыя, дайце яму ўперод! Гэта паскудства. Каму дайце ўперод? Сволата немытая. Вы каго пужаеце? Прадстаўніка ўлады, служку закона? Ваша скарунь! Маўчаць! Шо? Хто дазволіў спяваць тут, а невухі? Хто дае каму ўперод, а? Звычайна лупцуюць узраву ў зад. Ведаць трэба. А ў нас ўперод. Цыц! Гэта як каму даспадобы. Цыц! Хамы! Цыц! Ціха! Каму сказаў? А ты прызначаешся прабіральшчыкам параж. Ну, давай, шуруй, пустобрех. Дождик тебе язык подкоротить. Я вас научу поважать уладу. Тимо, кто хочет в карцер? А? То-то. И не соромно тебе, наставник. За что? За что? С этой голотой забавляться. Понесешь покарание так само. Пришли до тебе на спотканье. Протяглость часу, незалежно от тюремного статуса, назначаю я. И только я. Разумею? Коханая. Добрый день, Кастусь. Вось, трымай, гэта табе. Букетик пралесак. Мой подарунок. Дякую. Яны пахнуць вясной. А яшчэ? У мяне ёсць для цябе сюрпрыз. Сюрпрыз? Так. Які? Так я і сказала. Адгадай. Так, так, лісты ад сябру. Не. Тады здаюся, я не ведаю. Твая кніжка. Вось, трымай. Дзякуй. І няхай табе шчасце, Кастусь. Дзякуй. Скажы, а чаму ты назваў яе песні жальбы? Так трэба. А як бы ты параіла? Я? Песні кахання? Кахання. Гэта наперадзе. Памятаеш парк у Пінску? Так. Аркестр. Наш вальс. Ён мне часта сніцца. Дазвольце запрасіць вас на танец. А музыка? Будзе. Приемно, як на воле. Все, спотканье закончено. Прошу паненку покинуть залу спотканью. Добро, все. Добро. Я зараз. Кастусь, уже хутка воля. Я буду чакать тебе. Веришь? Веру. Счастливой дороги. Вот что. А? Возьми копейку, кинь у пину. Добра. Абяцаю. До пабачэння. До пабачэння. Прыгожая дзяўчына. Сестра? Каханая. Ці помніш ты, Ганна? Ці помніш ты, Ганна? Шчаслівы мамы? Шчаслівы мамы. Я граў раз на дудцы, нябожчык вінцэн. А нём он спакойна, спакойна дрыжаў. І месячык ясны на нас пазіраў. Што з ім, святы ўгоднік? Звар'яцеў ад кахання, ці што? Скажы мне, Ганулька, ці любіш мяне? Люблю, ты сказаў, аж сэрце не схне. Ці помніш ты, Ганна, той светлы момент? Я граў раз на дудцы, нябожчык вінцэн. Все, все, змоўкні, угаманіся. Пайшла яна, каму ты спяваеш? Для сябе. ад шчасця. Не хацеў бы я і за грошы астрожнага шчасця. Пан Дожджык, заканчваецца жыццё астрожнае. Я хутка выйду, зноў пачну настаўнічаць. Хто ж табе цяпер дазволіць настаўнічаць? Як, а чаму не? Для гэтага трэба яшчэ будзе атрымаць даведку аб палітычнай добранадзейнасці. Я даб'юся. Ой, дай Бог твайму цяляці воўка з'есці. Мне па-вашаму яе не дадуць? Не. Ну, няўжо ты не ведаеш нашых законаў? Ты пясчынка, куды табе супраць гары? Брат маркотны, брат мой бедны, гоняць нас, на нас плююць, дзе не пойдзеш, мы чужыя, мала нас, дзе брат, паймуць. Свет шырокі, свет свабодны, толькі нам дарог няма, зачынілі ўсе нам ходы, аблягла вакол нас тьма. Брат маркотны, брат мой бедны, не нудзіся, дарагі, будзем плыць памалу далі, хоць далёка берагі. На канале «Культура» прагучала першая частка радыёспектакля «Адгукніся, браце» паводле Георгія Марчука. Ролі выконвалі: настаўнік Кастусь Міцкевіч, маладыя Кубколас, акцёр Андрэй Кавальчук. Кастусь Падлетак, актрыса Таццяна Гуляева. Маці – народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвосцік. Бацька – артыст Аляксандр Гарцуеў. Дзядзька Антось і дзед – народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Сцяпан Гонтар, акцёр Аляксей Чарнігін. Шаптуха, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нявеста Кастуся Міцкевіча, актрыса Святлана Зелянкоўская. Дожджык, старшы наглядчык Астрога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Алесь Галубовіч, піцерскі рабочы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак. Зняволеныя – заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін і Уладзімір Мішчанчук, а таксама акцёры Аляксандр Жданович і Аляксей Чарнігін. Садовіч – настаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчынка. Удзельнікі настаўніцкага з'езда – артысты Аляксей Чарнігін, Міхаіл Кіцель і Максім Брагінец. Дзед Алешка – акцёр Вячаслаў Галуза. Лучыфанскі, губернскі інспектар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Прыстаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Кашпераў. Яблонскі, свяшчэннік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Шароў. У музычным афармленні радыёспектакля ўдзельнічала цымбалістка Вераніка Прадзіт. Рэжысёр-пастаноўшчык аўдыётвора Алег Вінярскі. Гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Год запісу 2012.